اوس د دې زینا څلورم باب د دې څلورم هيته شروع شو لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا اخیری باب د دې سورته په دې باب کې سری نو باز وی دا خو متعلق تر دې مخکې آیات سره چې گواہی مپټه وي ذکر الله ته هر سمالم دی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله مقاتل او شعبی وی دا ان تبدو ما فی انفسکم تاسو چې کوم پټوي او کارکوي او پټوي نو وی دا آیات متعلق تر گواہی سره نو دې مخکې سره لګی مونږ وی دا ټول سورته سره لګیږي تطول سورت سر لگی کہ پر سورت کے تاسو مسئلی ہوئی سالور غٹ مسئلی اول توحید نو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اگی کرارے پر دوئے میں سکے دے رسالت میں لے نو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون دار آگے پر درئے میں سکے تاسو میں لے قتال دے میں لے او انفاق نو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ تاسر داد آگے چیر دا قتال فما سنگا راوستو نو اللہ تعالیٰ وی وہ دا قتال سدے دا غور دا انسانی طاقت نہ سبا ہر کار نہ دے دا صاف طاقت کرے نو انفاق او قتال دے پتی صف دا کے دوڑا را دی ہاں صحیح تو دا دا اگے سر اول گوا او غی پوری متعلق کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پدی آیاتوں کے اولاں توحید دے بیا ور پسی پر دویم نمبر کی ہم دا طول مسائل مبارکی دا انبیاء و دا مومنان و دا صحابہ و دا دی تصدیق تے صحیح تو کنا او ایمانیات در تا بیان نہیں نو چی ایمان دے برابر شو نو دا آغی نفس بیا دا احکامات و مثلا دا بیا دعاگان کی پا آغی دعاگانو کی چکم دے نو بیا سکی تا تا دا اللہ تعالیٰ نا پا احکامو کی دا آسانی او دا عذاب نا دا پنا او دا کفار و خلاف دا مدد دا قسم دعاگان دا بیا خی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پا اختیار کی دی اغا تی پاس مانونو کی دی او اغا تی پزمہ کی دی دا اغرض د شرک په تصرف ته چې الله تعالی طرف تصرفات او اختیارات او قدرت کې څوک شریک نشته دا یو د الله په اختیار کې دی ها و ان تبدو ما فی انفسکم او کچر دتا تو کار کوي ما فی انفسکم هغه چې تاسو په زړونو کې دی او تو پوهو یای پټوي نو یو حاسبکم به الله حساب به کتاب طرف هغه باندې الله تعالی الله بر طرف پزړه کې کستا ته پټلو کته د ښکارا دی نو ښکارا خو په اعمالو کې راشي خو چې سپټ دی پزړه کې نو په هغه باندې به الله تعالی سره حساب کوي نو دل تکي بعد کسان دا سوال کې چواله کا چې پزړه کې سپټ دی نو پزړه کې خو تصورات او وسوسې خیالات راځي او په هغه باندې حدیث کې راځي چې انسان نه دی نیولې شوی نو بعض حضرات وې دا آیات اول نازل شو ګوري چه نازل شو نو صحابه ډیر سخت او یریدل نبی صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله زمون پزړونو کې قوت وسې شیطان راځي مون بس چل کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا وایي چې قولوا آمنا بالله ها دا وایي چې آمنا بالله او مونږ ایمان اورې په الله په ملائکه په کتابونو پر رسولانو بس دا مونږ منلی بس مون منلی نی نو چه کلی دا اوین وی داغین پس دا آیات نازل شو چه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اللہ دا وست نبر سرین مکلف کئی مطلب داری چه دا غشتا فزرد کما وست و سر آغلی دا فدیر نرانی سی نو اغا حضرات وی دا آیات پا دا آیات سشو منسوخ سشو منسوخ شو بعضی ها دا خو آسانی و ترکیب دیل متقدمینو بعضی حضرات وی چه نا دا انتبدو ما فی انفسکم او تخفوهو دا کم شی چې ته پټې د دې پټې دونه څه مراد ده وې د دین عقاید مراد دي عقیده نه سړی پټای کنه نو کله په زړه کې سړی کافر وي په زړه کې سړی منافق وي په زړه کې سړی بی دین وي دین وې د تخفوه د زړه کې پټول نه شیطان وسوسې نه دي مراد وسوسې خو ارچا تر راځي په زړه کې هغه غلط عقیده او هغه کفر هغه باطل څه نه مراد دي او وې د دین سره د ارسط لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا دي خاص کړی دي چې د وس مطابق چې الله مکلف کوي نو دا بل استاد واسنا بهر دا به پاغي دي نراني سي او پدي ته کوم دره پدي دراني سي نو دا کنه وي مراد دي بعد حضرات دا جواب کړی دي او مونږه وای چې نه لنده خبره وک کنه هغه دا ان تو بدو چې تاسو پټوي او تو کوو دا نسبت تاسو اوسو چې تاسو نسبت ته نو داستا اختیاري کارونه دي نو هغه اختیاري کارونه خاصن د انسان په طاقت کې دي پاغي سره الله تعالی حساب کوي او چې کم ستاد اختیار نه بهر دي پروت یو شیطان ته په لکه یو خطرناک واسو سره واچولا دا خو ستاره وس نه بهر خبره ده خو په عمل نه کې نو دا ستاره وس نه بهر ده دا تا نه دراو چې دا تا نه پټه کړي دا شیطان راو واچولا نو له هدا فدی دینرانی سی بس لاند خبر د خلاصو کې ان تو بدو ما بیا انفسکم کچر ک تاسو کار کوي هغه خبرې چې تاسو پزړونو کې دي او او تو فوه یای پټوي نو یو حاتبکم به الله الله به تر پاغي باندې حساب کی بس جوابم کړی دی چې بس فقط حساب کیږي عذاب کی نشته دی فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي الله تعالی هغه چاته چې اراده وشي و يعذب عذاب ورکی من هغه چاته یشاء چې اراده شيء قدير الله فحر سبحانه قادر دي اے فآيات کی دو قسم توحید اللہ تعالی بیان تو ذکر چھے اگر مرجر ماتا استوی جو یو رد شرک فی التصرف شو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء غتا اختیارات کی سوک بقی و سوک عذاب کی واللہ علا کل شئن قدیر او یو رد شرک فی العلم شو چھے پا علم کل اللہ ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله نو دا دو صفات که تاس تا خیال که مرازی مارت ویلو صفتون دا خدایی صفتون دا خدایی دو دیر دی ولیکن رجع دو تکیگی یو قدرت دی صحیح شو کنا او یو سچه قدرت و تصرف دی او یو علم دی نو دا دوار رازم شنو الهیت دا اللہ ثابت شو اخیره که توحید شو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا اسو د ما قبل سره امدغه خبره کوي چې دا رسول الله باندې دی له حاله تاسو اومنه دا مؤمنان او صحابه باندې دی تاسو اومنه او دا داسې وکړه چې اوسره احکامات او یو حکم فیصله جاری کی کنا نو په اخر کې په سشي د دستخط راشي نو د الله تر طرف نه خو په حاکمانه دستخط راغی اوس په د گواهی دستخط څوک کوي رسول د الله یې کوي چې بالکل دا احکامات دا قانون دا فیصله صحیح ده چې دا کوم بقره کې احکامات بیان شو او دا شانتي مؤمنان صحابه دا غوی دستخط راولي امن الرسول ایمان راوړي د رسول بما کتاب باندې پاغ احکام باندې انزل الیه چې نازل کړی چې ویدیا غتمر رب دې طرفه در رب داغنا در رب دې طرفه چې کوم احکام راغلی دی رسول الله منلې دي او تسلیم کړی دي او دا رنګ چې کوم دنو هغه ویل چې او دا الله تر طرفه دي چې هر جاتونه دي والمؤمنون او مؤمنان په ایمان راوړل دي نو چې امنه راوړل خو خود والمؤمنون شو نو دا مؤمنان په دغه زمانہ کې دا المؤمنون چې راغلي دي نو دا صفت د صحابه او ښا والمؤمنون او صحابه و دغا احکام منلی دی او تسلیم کری دی کلون دا طول چی دی آمن بالله ایمان راوڑه دی پا اللہ باندی و ملائکتی پا ملائکو داغو و کتبی پا کتابونو داغو و رسولی پا رسولانو داغو پا طولو باندی اگر طول تسلیم کری دی و منلی دی لانو فرقو یقولونا دیوائی خواه یقولونا دیوائی لانو فرقو منگ جدائی نراولو بین احد فمیان تحس یوتن که من رسولی در رسولانو داغنا دا اللہ پا رسولانو که من فرق نکو چه بعضی امنو و بعضی نمنو لکه یهودیان یهودیان و موسیٰ علیہ السلام منو خو عیسیٰ علیہ السلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمنو دارنگی عیسائیانو عیسیٰ علیہ السلام منو خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمنو نو آغی تفریق راوستا جدائی راوستا منگا دغا جدائی نراولو لانو فرق بین احد من رسولی وقالو او دیوائی سمعنا منگا اولو و اطعنا و تابداری کو منگا احکام دا اللہ فر غفرانکا اطاعت چکے نداغی نفس بیاد اللہ نبخن غوالا پا دی اطاعت کی رسلی نکل کمیو شکنا نزکی اطاعنا پا دشاتوی غفرانکا اغفر غفرانکا یا اللہ منتا بخنو کا یا نطلب غفرانکا منگستا بخن غوالو اللہ ربنا اے رب زمونگا و الیک المصیر او تا تا دی گردی دل تا تا بدر واپس کی گو تا تا بدر زو اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وساها وست دا احکامات اللہ نازل کری دی اگا بادشاہ دی نو اگا قانون راو لیگو اس بادشاہ رسول اگا اگا پی تستخط کرو چی اگا بالکل دا قانون دا اللہ طرف ندی دا صحابہ و امانو چی وی مانن اس دا اگی نفس لا یکلف اللہ دا اگا قانون اسانی در تا بیانی چی او تو دا سی و نوائی چی دا خدا سی احکام و دا سی قوانین دی جدا دیر گران دی اللہ وی ندی گران لا یکلف اللہ نفسا نمکلف بی اللہ تعالی نفسا یوتن الا وسعها مگر پا قدر دا ان طاقت داغی چی داغی سمرا وز کیگی سمرا طاقت کیگی داغی پا اندازہ بانی اللہ مکلف کی چی داغی چانتی باکی خواہ لها ما کسبت د دې نفس د پاره هغه دي کسبت چې سي کړی دي ها لها د پاره فائدہ من دي الان د پاره نه پېدې د دې پاره د په فائدہ کې دي ما هغه نیکي هغه د نیکو کارونه کسبت چې د کړی دي و علیها په د باندې و بال دې مکتسبت د هغه گناهونو چې د کړی دي دا هر نفس خپل گناهونو د خپل خیر او د خپل شر سدے یو قسم ذمہ وار دے پاگی با مطابق کو سر معاملہ کیگی ہاں ما کسبت یو کسب دے یو اقتصاد دے کسب خالص تے ملے کی کسے تاتیں گٹے بلتیں گٹے او اقتصاد دے تے اسے تاتیں یہ او بلتیں نہیں کو کسب بھی اپنا کی استعمال کو پہلے کو او اقتصاد گناہوں کے استعمال کو زکات کسب آسان کسبہ ادا صیغہ کی آسانی دا نو دا آسان دینے کی کول او اقتصاد گناہوں مشکل کار وی نو اگا کول کہ اقتصاد دے کے استعمال کو خجی ربنا اے رب ز مونگا لا تو اخذنا مرانی سی مونگا ان نسینا کہ کر تہیر سی مونگا او اخطانا یا توشی یا ز مونگا خطا اوشی یا اللہ مونگا پہیرو پہ خطا مرانی تے نو دلتا سوال دار آدی جی اللہ اسم پاغیرانی والنکی حدیث کی راضی رفع عن امتی الخطأ والنسیان زماد امتنا خطأ نسیان اگر پورتا شوی دی غیر و خطأ بانی نرانی سی اللہ تعالی نو دلتا سنگو ای ربنا لا تو آخذنا نو بعد وی دا مخی دا دینو چی دا اللہ تعالی ماسکری لانو چی دا غیر مخی دا آیات نازل شوی دی اس دا آیات من بطور نعمت تلاوت کو دویم قول داره چه نا این نسینا دان نسیان دل تا که اغا نسیان نده هیری دل ندی دا پری خودل ده یو سیز دی تشهری پری خودل ده یو سیز دی لکس لین دو وجه دا ناراستی نا ای تر ناراستی دو وجه نا یو کار یو ملز ده پری خودو نا ناروا کار ده او که نا خوشوی یو واجب کار ده پری خودو او اختعنا یا اللہ کم یا منگا خطا شویو نو نسیان خو هیری دل دی خطا اغی تا وی چی یو کار تا که یو شانتی خو خطا که در نبل شانو چی غلطی در نو شوا نو پا غلطی که چرا نکم شوی دی دا اغا کارون دی چی سره پا غلط تاویل سره پا باطل تاویل سره تینا دستا یو کار دا نیکی خکاری گی اغا دا بده یغا تینو شی صحیح شوا ربنا ای رب زمونگا ولا تحمل علینا اسرن او مبارکی پا مونگ باندی اسرن اس طرح بوجو ثقل خا اس طرح دیدہ کہ اس طرح تتوئی وی اتقل العهد الثقیل اگا وعد درنا درنا وعدا دا احکامات وغی توئی او ابو حیان وی ثقل ارض نا توئی کہ پا کفار بانے نماز کی گی دا ثقل نا مراد پا دیدہ کی سدی مراد تینا پا دیدہ کی ثقل کل پا عذاب کم راضی مست توئی خود دیدہ کی دا اس طرح نا مراد سدی دیدہ کی دا اس طرح نا مراد اگا سخت سخت احکامات تی چی اللہ پا بنی اسرائیل بانی خیو اللہ بنی اسرائیل تا دیر مشکل احکامات ور کرو و دا دعا کرو لا تحمل علینا اسرن یا اللہ مبارکی پا مبان دی اگا سخت سخت احکامات اللہ پا مبان دی سخت احکامات مراولی او دا دعا دا سنو راہ العافیتا دا اللہ نا دا عافیت سوال کو یا اللہ ما تر دا عافیت معاملہ ہوگی اتانی معاملہ را سر ہوگی کما حمل نهول کجتا بارکریو علی اللہ پاکستان بانی من قبل ناچ محکد منو زمون نمخ تکمو پاغی بانی تا بارکڑی وغا بنی اسرائیل ربنا اے رب زمونگا ولا تحملنا او مبارکی پا مونگ باندی ما اغلا طاقت رنا بیهی چه طاقت نی زمونگا پاغی باندی مونگا داغی دا کول طاقت نلرو نو اللہ مونگا تا اغا مراکی اللہ اغا احکاماتو نمونگا وساتی دا سی بوجر بانی مراولی اللہ تا زمونگا وسپاری خوشوی دا دعا دا اللہ نغواری وافو عنا او اللہ تجاوزو کی زمونگنا اللہ مونگ تا بخناو کی یعنی زمونگنا تجاوز زمونگ دی گناہون نتیر شا اللہ زمونگ دی گناہون نتیر شا وغفر لنا او بخناو کی مونگتا ورحمنا او پا مونگ باندی رحمو کی نو دری مرتبی شوی یو وعفو عنا اللہ زمونگ دی گناہون نتیر شا گناہون نتیر شا یعنی مطلب داری تیر پا گناہون باندی را تا سزا مراکا وغفر لنا او اللہ تعالی پا مونگ باندی پردرا واچا پردرا باندی را واچا و مطلب داری تیر چاہتا مخکارا کا وما ورحمنا او اللہ پا مونگ باندی مزید رحمو کا دنیکو توفیق راکا نادری پکرار انتا مولانا تم مددگار زمونگی تکارتاز زمونگی فانسرنا علی القوم الكافرین نو مددو کی زمونگا پا مقابلہ دکو کافر و خلقو کی اللہ پا مقابلہ دکافر و خلقو کی زمونگ مددو کی سورت بقرہ پا دین زیبانی شو ختم شو سورت بقرہ میں در تویلی و دعوی سوا توحید و صحیح شوا دعوی سوا اثبات تر رسالتو دعوی سوا قتال فی سبیل اللہ دعوی سوا انفاق فی سبیل اللہ دا سلور من برخا چی ودا دے انفاق فی سبیل اللہ و سلور بابو نو پکی پا اول باب کی ترغیب الى الانفاق او بیاد آغین پس توحید تا دعوت او خلق دو قسم تقسیم شو یو اصحاب الرشد یو اصحاب الغی بوشو یو دو گمراہی تباہی والا خلق یو دا ہدایت والا خلق دا غدوڑا لیوی یا دا اصحاب الغی یو مثالو او دا اصحاب الرشد دو مثال نو چه اگر تیر چو دا غینا پس بیا دا انفاق باب دا تراؤس پردو نو دا انفاق پا باب کی چه خرچه کهو دا اللہ پلا رکی نو دا خرچی کهولو دا قبلی دو دا پار پینده شرائطو سلور مثالونا او شپد امور نور متعلق و سر بیان چو بیا دا غینا پس پا درائم باب کی در تووی چه مال دا حلال که سود دا اس تیر شو نو دا سود دا حلال اون کو خلقو تا تنبی بیا دا سود چه سو خوری غیت تنبی بیا دا غینا پس دا قرض و معاملا او بیا دا قرض و معاملی دا بیع سلم پورا تفصیل او بیا دا گانی معاملا اگر ذکر شو دا پاخیری کی ورطا سوکڑا دا طول صورت خلاصه ورطا پس کرا جمع کرا پس الورم بات کی چل اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارض چه پاخیر کی توحید راغی بیا رسالت راغی آمن الرسول سرا بیا ورپسی چکم دے نو انفاق راغی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها بیا ورپسی قتال راغی فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ دا کافر قوم خلاف دا امدد کی سلور والا ہی تی چکم دے ناغی پڑی دا کرا جمع کری اول ہی تکی توحیدو سجو چیان میں نمبر آیات پوری بیا رتا لگا لنڈا خلا سویم تفصیل نشم ویلے سجو پدویم ہی تکی اس بات دا رسالتو دا نهو شبات و اعتراضاتو پا دفاع سارا تر 176 نمبر آیات پوری دا 177 نمبر آیات نا درے مئی سوا قتال فی سبیل اللہ فاغل کس لس احکامات دا زان دا سماولو سلور دا ملک دا سماولو اصل لس دا کورنی دا سماولو او فاغل کس دا قتال لس او دا غچکم دا آزاد رتا ذکر کل بیا دا آغا 253 نمبر آیات پوری دا 254 نتر آخر پوری دا دا انفاق باب شو سورت ختم شکانا تا تو بگو اپنی لگا لگا پلاتم انشاءاللہ دا ذہن تا بیا لگا لگا راو پس شو او سو دا دی سورت سلور خبر ذکر شو لکا تا سمویدیو ربط سورت بسورت دا یو سورت پر بل سورت تر ربط بیانو دویم نمبر مقصد دا سورت بیانو دویم نمبر با تجزیه دا سورت خلاصه دا سورت تا بیانو سلورم نمبر با حل المشکل وی نفیندم نمبر با امتیازات دا سورت وی پا آخر که با دا سورت امتیازات بیانو نفا سورت کی امتیازات تی لن لن دیواو رای اول خبر داره چی امتیاز تک داو تی پا دی که پا یو دایبان دری فرقی پا تفصیل سر ذکر دی دا که تفصیلات جا پا بل سورت کی وره نیشتا لکا سای شوا پا دی سورت که چکم در منافقین و در تا پینزل لس خسلتون ذکر کل در هجرت و در ایمان سر متعلق نو آغاز پا بل سورت که بیا نیشتا لی در شان تی پا دی سورت که امتیازات که مواقعه در استخلاف تا آدم علیه سلام چی پا کم انداز بانه پا دی سورت که ذکر شوا در خلافت مطلع در آدم علیه سلام آغا پا بل سورت که نیشتا لی در رنگ پا دی سورت که ذکر شو اتا انعامات تا بنی اسرائیلو بانده او پا قبائح تا بنی اسرائیل ذکر شو پدې کې خصوصا واقعا د اصحاب سبت چې کوم ذکر شو او دا په کې یو خصوصي دغه او دغه رنګ کې واقعا د ذبح د بقری هغه پدې کې بیا خصوصي امتیاز دی بعض امتیازات داسې وي چې هغه په نور صورتونو کې وي په بعضو کې وي خو دلته کې بل تفصیل وي او بعض امتیازات داسې چې هغه بیخي خاص بل صورت کې وي نه بیا دا غینا پس چکم دے پا امتیازاتو کی دا یهودو نه اتا اعتراضات پچا بانے پا رسالت بانے دا غی جواباتو بیا دا غینا ورس ترا چا پا دی صورت کی امتیازی خصوصیتو اگر دا غر دا واقعی دا سالوت تے دا سالوت واقعی دا بیا پا بل صورت کی نراجی خوا دا رنگی چکم دے پا دی صورت کی دا مدائنی او دا غر دا ربا دا چکم احکامات بیان چو پا تفصیل سرا دا بیا پا بل صورت کی نشتا دے واقعی دا هاروت و دا ماروتم پا دی صورت کی وا اغم گره فبل صورت کی نشته ده نو دا دی صورت سری اغا امتیازات دی پا دی صورت کی دعوه پا سلور و اندازونو بانه تکرار شوا سوی شوا اول اعبدو ربکم پا دویم زلبانه الهوکم اله واحد پا دویم زلبانه الله لا اله الا هو پا سلورم زلبانه لله ما فی السماواتی و ما فی الارض سوی شوا نو سلور والی دا دعوه را توحید سکلا اغیر ترا تکرار کلا پینزویش دلائل پا دعوه باندی ویدیو پینز دلائل پا ولکی الذی خلقکم بیا لف دلائل پا دویم زلبانی ان فی خلق السماوات والارض دلت دلائل پا دویم زلبانی که اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دلت دلائل پر تویلیو پینزویش دلائل پا که بیان شو پا پینزویش دلائلو که بیا عجیب ترتیب داو چه پاول زلبانی دلائل پا اعیانو باندی استدلال بل اعیانو پا دویم زلبانی استدلال بی اقوال الى اعیانو او پا دویم زلبانی دلائلو دا اسماء و صفاتنا سورت ختم شو حاصل دو سورت روت لا الہ الا اللہ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مخ کی صورت چلے صورت آل عمران دیکھا